ne legyen rajta. Mondjad! Menj rá a Skype-ra! De ez mi van rajta? Oda de hogy nem tiki rohadék? Majd kijövök. Há? Mit mondasz? Hát kint van a lédi, most, hogy jöttem, látom, hogy kint teszi a fene. Há, megleszik össze rohadék. Kiment. Miért menjek fel a Skype-ra? Azt sem tudom, hogy kell főcsavarni. Fel van csavarva. Na várjál, most egész kint vagyok, hoztam ki az üvegeket ide le. Na, ingyen be, tacsipacsizom magamat. Na. Jó. És akkor rámenj rá, és akkor kamerát kapcsolt be rajta. Úgyis kamera van ott. Be van. Én azt nem tudom, hogy ki a kamerát bekapcsolni. De be van gyúgva a kamera. Várjál, majd mindjárt fölérek. Lédi, megköszlek mostan. Kiugrik a benti kerítés, benti útvarba? Nem tudom, hogy honugrat ki, de kint hozzájött be. Hátul volt? Hátul rukint, igen. Hogy gondolja ezt, ha meg lesz kötve, megint az halleluja. Mit jelent az úr, hogy azt írja, hogy hát van ennyi meg ennyi értesítésem? Az ilyen csak értesítés. Lédi, mit csinálsz? Mi ez? Értesít téged. Vannak itt csövegések. Mindjárt felérek. Itt írja egy ilyen kis ízében. Felvétem a vízbe is. Hó, fújás tírja az internet. El van, milyen be az összes. Hol közé csavard fel a tévét. Csavard már fel a tévét. Fölcsavartad? Jó, van mindjárt. Még a távirányítóját sem találom a tévédnek. Hova tészte? Jó, megvan. Fő van csavarva. Menj rá a Skype-ra. Hát állja, még csak a Fox jött be, más nem. Ez valami pöttyök vannak rajta. Fényes, villogó vackok. Mert sem, nincs semnek ott, ugye? De még mindig itt vannak a... Nem, érjél meg az eret meg. Az egeret húzd meg. Két egér van, húzd megvan. Meg. És akkor menjél. Megvan, húzd. És most menjek rá a Skype-ra. Na, ennyi. Mindjárt fölmegyek a Skype-ra, na. Nem tűnt a Skype, megvan a Skype, fölmentem rá. És akkor menj rá, hogy hanghívás, menj rá, meg tudod. Várjál, még nincsen semmi, még csak a Skype-ot ő körözgeti. Írta, hogy üdvözöljünk, Kanyó. Uma itt a hanghívás. Valakit kéne hívnom, nem? A Veronika Barta, Bodor. Menj rá. Várjál, valami nem stimmel. Engedélyezés. Engedélyezésre menj rá mindenre, jó? Melyik az engedélyezés? Az alov? Mi? Tudom már. Szóval kérdezni, hogy engedélyezés. Nincs itt írva semmi. Jó, menj rá. Rámentél? Alov, igen, alov. Rámegyek a... Alovra menj rá mindenhova, jó? Alov, alov, alov. Jó? Alov, alovra. Na, alovra rámentem. Na, akkor most már jó. Jó, és akkor kapcsold be a kamerádat is. Be tudod kapcsolni. Most ki van húzva, kapcsold be. Ott van a kamera. Az van beállítva. Hol a kamera? Ott van a kamera, az asztalon. Be van nyugva is, jó emlékszel. Nem kamera. Úgy. Nincs itt kamera semmi. Ott van a kamera, az asztalon. Nincs kamera az asztalon. Ott van a kamera, az asztalon. Nem hol még. A faszomba van? Ott van. Csak kapcsold be nincs. A kamera. Nincs kamera. Nincs. Nincs ide téve semmi. Ott az van. Az a kis szar. Kis szarnak kellene, hogy itt legyen, nem? Ott van az. Tegnap is ott volt. Mám is ott van az. Hát akkor én vagyok a hülye, mert nem látom. Akkor a szék alatt lesz. Ék alatt. Megvan? Nem, lent a földön van, megvan. Jó van, akkor tedd fel. Ha, azt sem tudom, melyik az ő zsinórja. Nincs, nincs kihúzva, ha jól emlékszel. Na, fönt van. Jó, akkor. Na mostan és hív. És akkor most mit? Erre, hogy hanghívás. Hívjad már fel, akkor. Eddig csak a SMS-e Barta van, Jancsi Barta. Hogy megyek itt, mi valamit lefelé kell húznom. Emez, nem az. Itt sincs. Itt tudok én itt lefelé húzgálni. Csípos Lajos van, Veronika Barta, Jancsi Barta, Emese Barta van itt. Legutóbbi csevegéseknél. A ja. Mama nincs is ide téve. Várjál, ja, az letesz. Hogy kell keresni? Várjál, itt... Mit keresek? Csevegések. Itt nem akarom, hogy keresse. Nem, várjál. Új csevegések vannak ide kírva. Ide nyomja meg az új csevegéseket? Várjál, csevegések. De hol vagy te akkor? Már vagy benne? Hát, a mama nincs itt tené nekem. Veronika Barta, Jancsi Barta, Emese Barta, Gergely Barta, Veronika, Sípos Lajos. Nincs meg az egér se. Na, mindegy. Nincs. Ki lehet húzva bele az egéri. Megvan, megvan a mama is, Veronika Bodor. Megvan, majd fölhív. Na és akkor most hogy hívom föl? Hangon? Ja. Csak kell egy receivernek is benne lennie. A laptopba ki lesz szedve. Hát nincs az engedélyezés elemére, ölal. Na akkor nincs benne. Akkor el lehet veszítve. Hallod csörög, de én állam nem csörög semmi. Hallod? Én nekem nincsen hangja! Ja, de nem lát téged. Hallod, nincsen hangom. Én látom anyád, de nincsen hangja. Van. Hát jó, van, hogy tényleg hol a képet. Hallod, hogy csinálok, hogyha én nem hallom? Hogy nem hallod. Ja, mama! Nincsen hangom. Nincs neki, be kell állítani. Nem vagyok, majd azzal megyek. Volt egy kicsit. Én nem tudom, hogy ki beállítani a hangot. A laptopba. És hát én nem tudom, ki vette azt ki. Fogalma nincs, aki volt. Bőszöket, mert az egér, vagy nem lett. Az egér nincsen. Most majd meg lesz ez a kis szar rész. Hát talán valamit. Hát akkor még ki keresünk. Na most mit csinálom? Megvan. Hallod, mit kérdezek? Most mit csináltam? Nem tudom, mert mindig benne szokott lenni. Megvan. Valaki kivette. Mi? Na, hogy beállítom otthon. Akkor így. Most már van? Megérdek. Hát ez a szar nem csinál semmit. Hallod, nem? Hallod, abban már innen áll. Nem hallom, én azt hallom, amit te mondasz a telefonon keresztül. Jó, akkor már. Igen, hazamegyek akkor. Meg. Jó lesz. Attila meg dolgozza, hogy halljad. Jó, akkor majd így... lássad. Jó, majd akkor. Mindjárt. Az jó lesz. Ja, kapcsold be a kamerát. Kapcsold már be a kamerát. Át van húzva ottan. Kapcsold be a kamerát. Ne te, a nő. Várjál már mindjárt. De rá kantintok, hogy nem csinál semmit. De be van gyugva a kamera. Mert amúgy nem de bírnám. De hiába kattintok a kamerára, nem csinál semmit. Hogy értem? Úgy, ahogy mondom. Akkor be van. Nem tudom, minek. De kattintozom a kamerára, és nem csinál semmit. Hangodat kitűnik. Jó a mikrofonja. A mikrofon jó jön be. Hangodat jó. Hogy hívják nekünk itt az út, hogy a zemesénél a hangja az kitűnő volt. Nem látszik. Vagy mindent hallottunk, értettünk, csak nem volt kép. Most nincs kép. Hát a mélyi van az? Nem tudom, mit én a fogalom is. Én téged látlak, édesanyám! De hiába nézettél meg azt, hogyha itt van a hiba, és akkor én a zemeséket sem tudom megkapni. És nem látod őket sem, nem? Őket sem, éppen így minden. Fogalom is. Éppen így, ahogy az én képem az ott van, ők engemet látnak, de én őket nem látom. Az ott rendben van? Nem tudom, majd lehet, hogy minden van is. Az doboz. Hát a az rendben van, hogy van, hallani bírod. Csak érdekes, hogy nem látod, nincs itt a kép. Neked kellene tenni egy képnek. Kellene tenni egy fekete képnek, de nincs, nem jelent meg a kép meg. Lehet, hogy olyan nagy lesz a gond itt. Várjál. Kamera! Várjál még. Megjelentélik állapot a vizéje. Most nem lehet. Várjál, valami ilyen mozolnak. Semmi. Lát? Nincsen kép. Megnézem ott. Nincsen. Kép az nincsen itten, hiába. Nincs kép. Én látom édesanyámat. Hát igen, még nem hallom, mert nem lehet hallani. Jó, akkor mindjárt hazajövök, akkor legyen fénykép. Ha nincs, akkor nem lesz kép, akkor nagyon lesz a hiba. Kell mutatni képet neki, mindjárt nézem otthon, hogy mutat a képet, hanem nem mutat. De kell egy feketének lennie. Ha én nézem otthon. Csak a kikapcsolat vagy? Megtanult az édesanyja! Azokat a diétesítéseket, amiket kapok, azon a izén, azokat oldírom meg a Facebookon. Ja, a Facebookon is, csak most ki lesz kapcsolva, engem az igaz. Ott is oda lehet, csak úgy. Na, mi van? Semmi, mi van, akkor majd mindjárt hazaérek. Jó. Akkor az vagy. Ezért most megnézhetem azokat, amiket a top értesítik. Igen. Opa! Komolyan, ha még egyszer kimész, megköszlek. Megértetted? Ki nem menj még egyszer, mert megköszlek! Ki kérdez, benne legyen. Hát, te kívül. Kurva dögnek. Na, köszönök még! Nem tudom, hogy tőle lesz, hanem tőle lesz. Akkor megyek kifelé dolgozni. Na, szia! Nyugodtan a tényleg, hogy rám is megint a csengő.